Беларуская народная рэспубліка. Першы всебеларускі з'езд. У 1917 годзе у Расіі была скінутая царская ўлада. Вызваліўшыся з турмы народаў, беларусы атрымалі магчымасць стварыць сваю дзяржаву. Каб вызначыць, як далей будзе жыць нашая бацькаўшчына, у снежні таго ж года у Менску сабраўся ўсебеларускі з'езд. На з'езд прыехалі 1872 дэлегаты з усёй Беларусі, ад Смаленшчыны да Беласточчыны. Тады у свеце ішла вайна. Таму на з'ездзе прысутнічалі і пасланцы тых беларусаў, якія служылі ў войску, на флоце, а таксама тых, хто пакінуў родную зямлю, ратуючыся ад ліхалецця. Такога вялікага сходу тады не змог сабраць ніводны прыгнечаны народ былой расейскай імперыі. На з'ездзе прагучаў заклік: «Няхай жыве Беларуская народная рэспубліка». Дэлегаты с абурэннем гаварылі, што расейскія камуністы-бальшавікі вядуць з немцамі ў берасці перамовы пра мір і згодны аддаць ім Беларусь. Бальшавікоў таксама запрасілі на з'езд. Яны не з'явіліся, але пільна сачылі за тым, што там адбываецца. Убачыўшы, што ўсё больш дэпутатаў хочуць, каб Беларусь была незалежная, камуністы пастанавілі разагнаць усе беларускі з'езд. У залу уварваліся бальшавіцкія салдаты. Яны арыштавалі частку дэлегатаў і не дазволілі з'езду працаваць. Аднак планы камуністаў былі сарваныя. Прытулак з'езду далі менскія чыгуначнікі. Пад іх аховаю з'езд абраў кіраўніцтва, выканаўчы камітэт. На чале яго стаў адзін з кіраўнікоў грамады Язэп Варонка. Хутка пачаўся наступ нямецкіх войскаў, і камуністы ўцяклі з Менска. Выканаўчы камітэт выйшаў з падполля. Ён абвясціў, што бярэ ўладу ў свае рукі. Устаўныя грамоты. Выканаўчы камітэт пачаў выдаваць устаўныя грамоты. Яны паведамлялі жыхарам Беларусі, як будзе будавацца жыццё ў нашай дзяржаве. Быў створаны наш першы ўрад, народны камісарыят. Аднак неўзабаве Менск занялі немцы. Яны забралі ў народнага сакратарыята грашовую касу і скінулі з ягонага будынку наш бел-чырвона-белы сцяг. Нямецкія акупанты папярэдзілі, што не дазволяць беларусам ствараць сваю дзяржаву. Нягледзячы на гэта, наш урад працягваў працаваць. У новай устаўнай грамаце Беларусь была абвешчаная народнай рэспублікай. Абвяшчалася свабода слова, друку, забастовак. Людзі ўсіх нацыянальнасцяў, што жылі ў Беларусі, атрымлівалі роўныя правы. Зямлю перадавалі тым, хто на ёй працуе. Рабочы дзень у краіне не павінен быў перавышаць 8 гадзін. Абвяшчэнне незалежнасці. Прыхільнікаў беларускай незалежнасці з кожным днём рабілася ўсё болей. Браты Луцкевічы, Вацлаў Ластоўскі, іншыя нашы палітыкі бачылі, што спадзявацца на Расею нельга. Не запытаўшыся ў беларусаў, Расія і Нямеччына падпісалі ў берасці мір і падзялілі нашу зямлю паміж сабой. Увечары 24 сакавіка 1918 года пачалося пасяджэнне Рады Беларускай Народнай Рэспублікі – БНР. Праца доўжылася ўсю ноч і завяршылася ў ранні прыняццем трэцяй устаўнай граматы Рады БНР. Беларуская Народная Рэспубліка была абвешчаная незалежнай і вольнай дзяржавай. Таму траціла сілу падпісаная расейцамі і немцамі ганебная для нас берасцейская дамова. Нашая дзяржава павінна была аб'яднаць усе землі, дзе большасць жыхароў – беларусы. Магілеўшчыну, Менщину, Віленшчыну, Гарадзенщину, Віцебшчыну, беларускія часткі Смаленскай, Чарнігаўскай ды іншых сумежных губерняў. Беларуская Народная Рэспубліка зацвярджала усе дадзеныя раней грамадзянам Беларусі правы і вольнасці. Перад нашай бацькаўшчынай адкрываўся шлях да самастойнага жыцця і ўмацавання сваёй дзяржаўнасці. Трэцяя ўстаўная грамата, якая абвяшчала Беларусь незалежнай, была прынятая 25 сакавіка 1918 года. Гэты дзень – наша найвялікшае дзяржаўнае свята. Калі б не Беларуская Народная Рэспубліка, не існавала б і нашай цяперашняй дзяржавы – Рэспублікі Беларусь. Першыя крокі нашай дзяржавы. Усе беларускія землі былі абвешчаныя адзінай дэмакратычнай дзяржавай. Першы ўрад незалежнай Беларусі пачаў працаваць з новымі сіламі. У гэты ўрад, які называўся народным сакратарыятам БНР, уваходзілі самаадданыя людзі: Іван Серада, Васіль Захарка, Аркад Смоліч, Пётр Крычеўскі, Пастух Езавіту. Вышэй за ўсё яны ставілі інтарэсы Беларусі і яе народа. Старшынём ураду быў Язэп Варонка. Народны сакратарыят зацвердзіў дзяржаўную пячатку з нашым старажытным гербам пагоней. Ішла падрыхтоўка да адкрыцця ў Менску беларускага універсітэта. Адчыніліся курсы беларусазнаўства для беларусаў і людзей іншых нацыянальнасцяў. Наладжваліся сувязі з суседнімі краінамі. Незалежную Беларускую Народную Рэспубліку прызналі Арменія, Аўстрія, Грузія, Латвія, Польшча, Турцыя, Украіна, Фінляндыя, Чэхаславакія, Эстонія. Ужо ніхто не мог сказаць, што Беларусі і беларускага народа не існуе. Расійскія камуністы былі супроць існавання беларускай дзяржавы. Яны хацелі, каб Беларусь заставалася часткаю Расіі, але воля нашага народа да самастойнасці мацнела. Тады бальшавікі далі беларускім камуністам дазвол на стварэнне залежнай ад Масквы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі – БССР. Слуцкае паўстанне. У восень 1920 года Расія і Польшча, якія тады ваявалі між сабой, падпісалі дамову пра замірэнне. Расейцы прапанавалі палякам забраць сабе заходнюю Беларусь. Хоць яна была часткаю БССР, кіраўнікоў Савецкай Беларусі на перамовы з польскай дэлегацыяй нават не пусцілі. Гэта паказвала, якой у сапраўднасці была незалежнасць, створанай камуністамі БССР. Але наш народ не хацеў мірыцца з тым, што родную зямлю дзеляць драпежныя суседзі. Беларусы са зброяю ў руках баранілі сваю незалежнасць. Прыклад змагання паказалі іншым жыхары горада Слуцка і ягоных ваколіцаў. На пачатку сабраўся з'езд Слуцчыны. Ён праходзіў у вялікай зале дома Эдварда Ваніловіча, багатага беларускага шляхціча, які за свае грошы пабудаваў чырвоны касцёл у Менску. Зала з'езда была ўпрыгожаная нашымі нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Дэлегаты з'езда прагаласавалі за падтрымку Беларускай Народнай Рэспублікі. Уладу расійскіх камуністаў яны называлі чужынскай. З'езд пастанавіў узняць паўстанне за незалежную Беларусь. Улада ў горадзе і слуцкіх вёсках перайшла да рады Слуцчыны. Ёю кіравалі смелыя змагары Уладзімір Пракулевіч і Павел Жаўрыт. Рада за тры дні стварыла слуцкую брыгаду стральцоў Беларускай Народнай Рэспублікі. У брыгадзе было два палкі – слуцкі і грозаўскі, у якія ўваходзілі жыхары мястэчка Грозаў і навакольных вёсак. 10 тысяч случакоў былі гатовыя бараніць беларускую свабоду і незалежнасць ад расійскіх бальшавікоў. Паўстанцы пачалі баявыя дзеянні 27 лістапада 1920 года. Камандаваў слуцкай брыгадай капітан Антон Сокал-Кутыловскі. Паўстанцкія атрады занялі мястэчкі Семежаў і Вызна і працягвалі наступаць на бальшавіцкія войскі. Слуцкія сяляне усім, чым маглі, дапамагалі змагарам. За гераізм у баях слуцкі полк атрымаў адрады сцяг залацістага колеру з дзяржаўным гербам пагоня. Бальшавікі кінулі супроць паўстанцаў свежыя добра ўзброеныя палкі, якія ў некалькі разоў пераважалі беларусаў сваёй колькасцю. Паўстанцы мусілі з баямі адыходзіць на захад. Яны перайшлі раку Лань, за якой стаялі польскія войскі. Палякі, як і расейцы, былі супраць незалежнай беларускай народнай рэспублікі. Яны раззброілі абаронцаў БНР і некалькі месяцаў трымалі іх пад аховаю ў лагеры. Але адзін батальён змагароў разам са сваімі афіцэрамі застаўся на Слуцчыні. Гэтыя 400 паўстанцаў яшчэ доўгі час не давалі спакою бальшавікам. Слуцкае паўстанне паказала ўсяму свету, што беларусы хочуць жыць у сваёй незалежнай дзяржаве. Таму дзень 27 лістапада, калі пачалося паўстанне, гэта наша вялікае нацыянальнае свята. Яго называюць днём герояў і штогод адзначаюць у Беларусі ды іншых краінах. Слуцкія паўстанцы ішлі ў бой з воклічам «Жыве Беларусь!». Сёння гэтыя словы дарагія, блізкія кожнаму з нас. На святочных вечарынах, на мітынгах і дэманстрацыях прыхільнікаў незалежнасці нашай дзяржавы знов і знов гучыць: «Жыве Беларусь!». Беларусь абавязкова стане такой, пра якую марылі слуцкія паўстанцы, багатай і вольнай еўрапейскай краінай. А зараз адкажы на пытанні і выканай заданні апошняга раздзела. Што ты ведаеш пра першы усебеларускі з'езд? Чаму расійскія бальшавікі разагналі наш з'езд? Пра што гаварылася ва ўстаўных граматах? Калі была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Чаму дзень 25 сакавіка мы лічым нашым галоўным нацыянальным святам? Раскажы пра першыя крокі незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. Як баранілі нашу незалежнасць слуцкія паўстанцы? Які дзень мы называем днём герояў? Што ты, твае сябры і бацькі робіце, каб Беларусь была незалежнай еўрапейскай краінай?